Para Rasul bab 3. Ing sakwijine dina, kira-kira jam 3 awan, wayahe kumpul pandonga, Rasul Petrus lan Rasul Yohanes budal ning gereja gedhe. Ning jajare lawange gerejane, sing jenenge lawang apik, eneng wong sing lumpuh kawit laire. Wong iki saben dina digendong diseleke ning jajare lawang kono. Supaya ngemis marang wong sing padha mlebu ning gereja gedhe kono. Kadung wonge weruh Rasul Petrus lan Rasul Yohanes liwat kono, wonge terus nyaluk duit. Rasul loro mau mandeng wonge, terus Rasul Petrus ngomong, "Delokke aku iki." Wonge terus ndelokke Rasul Petrus lan Rasul Yohanes, darani arep dikei apa-apa. Nanging Rasul Petrus malah ngomong, "Duit aku ora duwe. Nanging apa duweku tak kekeke marang kowe. Ing jenenge Gusti Yesus Kristus sang Nazaret, mlaku wae." Rasul Petrus terus nyekel tangane wonge sing tengen, terus direwangi ngadeg. Sikile lan poloke wonge terus sakwat krasa kuat. Wonge terus ngadeg jejeg lan mulai mlaku rono rene. Terus melu Rasul Petrus lan Rasul Yohanes mlebu gereja gedhe, karo mencolot-mencolot lan memuji Gusti Allah. Wong pirang-pirang sing neng kono padha weruh wonge mlaku lan memuji Gusti Allah. Wong-wong niteni nek wong iku sing tukang ngemis ning jajare lawang apik. Mulane wong-wong gumune ora eneng enteke bab sing kelakon ing uripe wong kuwi. Wong sing maune lumpuh nanging saiki bisa mlaku kuwi terus ngetutke Rasul Petrus lan Rasul Yohanes wae. Mulane wong-wong sing gumun mau padha ngrubung Rasul Petrus lan Rasul Yohanes ning kono, ning panggonan sing jenenge Gadrine Soleman. Kadung Rasul Petrus weruh wong pirang-pirang mau, dekne terus ngomong, "Para sedulur bangsa Israel, kene ngopo kowe kok padha gumun? Lah kok padha nyawang kaya awake dhewe wae sing marake wonge bisa mlaku. Gusti Allahe bapa Abraham, Isak lan Yakub. Gusti Allahe mbambane awake dhewe wis ngunggulke peladene. Ya kuwi Gusti Yesus. Kowe wis masrake dekne marang para panguwasa. Nang ngarepe gramang Pilatus, dekne mbok tampik. Najan Pilatus dhewe wis nggawe putusan arep ngeculke dekne. Dekne wong sing nglakoni kekarepane Gusti Allah lan dekne ora eneng salahe. Nanging malah mbok tampik. Kowe malah nembung marang Pilatus, kongkon nguculi wong sing tukang mateni wong. Tibae kue mateni wong sing dadi dalane kauripan. Nanging Gusti Allah wis nangekke Gusti Yesus sangka pati lan aku lan kanca-kancaku wis nyekseni kuwi dhewe. Ya panguasane jenenge Gusti Yesus sing ngekeki kekuatan marang wong iki. Kowe padha niteni dhewe. Jararan sangka percaya ing jenenge Gusti Yesus Kristus, wong lumpuh iki bisa waras sak kabehe. Kowe padha weruh dhewe. Para sedulur, aku saiki pancen wis ngerti nek kowe maune padha kurang pangertine. Mulane kowe lan penuntun-penuntunmu padha nindakake ngono. Nanging pancen wis kudu klakon ngono. Supaya apa sing diomong karo Gusti Allah lantaran para nabi ing jaman biyen saiki bisa keturutan. Ya kuwi Kristus kudu nglakoni sangsara. Mulane para sedulur, padha ninggalo urip sing ala lan padha bali marang Gusti Allah supaya kuwe bisa nampa pangapura saka dosamu. Gusti Allah mengko mesti terus ngepenake atimu lan ngongkon Gusti Yesus sing wis dadi juru slametmu teko. Gusti Yesus saiki kudu ngenteni nang swarga nganti tekan wektune sembarang dadi anyar. Kaya sing wis diomong karo Gusti Allah lantaran para nabi ing jaman biyen. Wujute Nabi Moses wis ngomong ngene, "Gusti Allahmu bakal ngongkon nabi teko marang kuwe. Kaya nggone ngongkon aku nabi saka tengahmu dhewe. Kuwe kudu ngateke marang sembarang sing diomong karo dekne. Nanging sapa sing ora gugu marang nabi mau bakal dipisah lan diusir saka rayate Gusti Allah." Para nabi kabeh sing padha ngetokke tembunge Gusti Allah mulai karo Nabi Samuel lan liya-liyane sak mburine dekne kabeh wis padha ngomongke bab jaman iku. perjanji-perjanjiane Gusti Allah sing diomong karo para nabi kuwi kabeh kanggo kowe. Mulane kowe katut ing perjanjiane Gusti Allah marang para simbah ing jaman biyen. Yoki perjanjiane Gusti Allah marang bapak Abraham sing unine ngene. Kabeh bangsa nang sak lumahe bumi bakal melu nampa berkah jalaran sangka turunanmu. Yoki mau jalarane nggone Gusti Allah wis milih lan ngongkon peladene nekani kowe dhisik. Berkahi lan nuntun kowe kabeh supaya kowe padha ninggal dalan sing Allah.